serum z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania 11 i 10-latki, które po wyjściu ze szkoły na warszawskiej Pradze Północy do tej pory nie wróciły do domów. PKW milczy na temat pisma od Prawa i Sprawiedliwości. Jej przedstawiciel twierdzi, że żądanie polityków jest niemożliwe do spełnienia przez komisję. O konkretny pokojowy plan dla Ukrainy apeluje francuski prezydent. Wzywa do przyspieszenia rozmów o gwarancjach bezpieczeństwa dla Kijowa. Stołeczna policja poszukuje dwóch dziewczynek, 11-letniej Heleny Bębenek oraz 10-letniej Alicji Mroczek, uczennice szkoły podstawowej przy ulicy Brechta na Pradze Północ około 11.40. Wyszły z zajęć i do tej pory nie wróciły do domu ani nie nawiązały kontaktu z rodzicami. Jedna z dziewczynek to blondynka, ubrana w ciemnogranatową kurtkę, ciemne buty i czarny plecak. Druga to brunetka, miała na sobie czerwoną kurtkę, szare spodnie i różowy plecak. Mówił Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Policja prosi, aby w sprawie zaginionych dziewczynek kontaktować się z komisariatem przy Jagiellońskiej albo najbliższą jednostką policji. Państwowa Komisja Wyborcza nie ustosunkowała się do pisma, jakie dostała od pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o sprawę cofnięcia państwowej dotacji dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej minister finansów z powodu błędów w rozliczeniu wydatków na kampanię z 2023 roku, co wykazała PKW, nie wypłacił całej subwencji. Teraz partia domagała się od Państwowej Komisji Wyborczej skierowania wniosku do prokuratury przeciwko szefowi resortu finansów. Dla Państwowej Komisji Wyborczej sprawa jest prosta. Żądanie PiS nie jest możliwe do spełnienia. Mówił o tym przewodniczący PKW, sędzia Sylwester Marciniak. Jeżeli dany komitet wyborczy uznaje, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie co do popełnienia przestępstwa, to może samodzielnie złożyć taki wniosek. PiS w kwestii niewypłacenia subwencji przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego działa wielotorowo. Oprócz pisma do PKW partia złożyła także osobne zawiadomienie do prokuratury, a Prawo i Sprawiedliwość nie dostaje pełnej subwencji z budżetu państwa po tym, jak PKW latem 2024 roku zakwestionowała część wydatków na kampanię parlamentarną. Chodzi o ponad 3,5 miliona złotych. Wypłatę subwencji pomniejszono o trzykrotność tej kwoty, czyli o ponad 10 milionów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Potrzebny jest konkretny pokojowy plan dla Ukrainy, wzywa prezydent Francji. Emmanuel Macron poinformował, że w ostatnich godzinach rozmawiał o tym przez telefon z prezydentami Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Francuski prezydent wezwał zachodnich sojuszników do przyspieszenia rozmów w sprawie dalszych losów Ukrainy. Musimy teraz działać wspólnie z wszystkimi naszymi partnerami, aby przedstawić konkretny pokojowy plan, napisał na platformie X Emmanuel Macron. Dodał, że propozycja Europejczyków musi zapewnić Kijowowi solidne gwarancje bezpieczeństwa, trwały pokój i uniemożliwić Rosji ponowny atak. Prezydent Francji wezwał też Rosjan do przerwania walk. Broń musi zamilknąć, zbrodnie i akty sabotażu muszą się skończyć. Deportowane ukraińskie dzieci muszą wrócić do swoich rodzin. To warunki, które Rosja musi spełnić, napisał Emmanuel Macron. Podkreślił, że Donald Trump jest zaangażowany w te kwestie. Jutro prezydent Stanów Zjednoczonych ma rozmawiać z Władimirem Putinem o zakończeniu wojny. Francuzi uważają, że na razie Rosja nie udowodniła, że naprawdę chce pokoju. Stefan Folzer, Polskie Radio. Niebezpieczne substancje, w tym broń chemiczna, zalegające na dnie polskiej części Bałtyku, zostaną oznaczone i spisane. Urząd Morski w Gdyni podpisał umowy z wykonawcami prac. Chodzi o zbadanie w sumie 900 km2 dna, przede wszystkim tzw. Głębi Gdańskiej, Rynny Słupskiej oraz rejonów wraków Franken i Stuttgart. Są dwa takie kierunki. Jeden to jest właśnie pozostałości broni chemicznej, która, jak wiemy, była zatapiana w Morzu Bałtyckim i chcemy się dowiedzieć, z jakim problemem mamy do czynienia, jak dużym i jakie jest jego oddziaływanie na środowisko. Stąd bardzo szczegółowe będą testy, badania środowiskowe i wyznaczyć też kierunki ewentualnej interwencji w przyszłości. Drugi trzon tych badań to są rozlewy paliwa. Mówił zastępca dyrektora do spraw oznakowania nawigacyjnego w Urzędzie Morskim w Gdyni, Jan Młotkowski. Prace mają się rozpocząć w kwietniu i potrwają do połowy przyszłego roku. Ich koszt to 150 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pogodnie, ale na wschodzie i północy może padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Na wybrzeżu i w górach porywisty wiatr. W nocy od minus 13 stopni na Podhalu do plus 1 nad morzem. Jutro od 0 do plus 7. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. O sprawie niewyobrażalnej, ale też i takiej, która zdarza się właściwie bez wyjątku w każdej rodzinie, bliskim sąsiedztwie albo wśród przyjaciół. Bo historie o osobach starszych, które oddają w cudzysłowie oczywiście przestępcom oszczędności całego życia, słyszał chyba każdy z nas. No i my dzisiaj będziemy przestrzegać i alarmować. Anna Dudzińska, Michał Matus i Elżbieta Malinowska realizująca audycję Dobry Wieczór. Mówimy w klubie Trójki Audiodokumencie i oczywiście zaczynamy od reportażu. A będzie to dość nieprawdopodobna historia, która zaczyna się zupełnie zwyczajnie. Dzwoni telefon. Starsza osoba odbiera i w tym momencie wielki manipulator przejmuje nad nią władzę. Tacy wielcy manipulatorzy to tak naprawdę wielcy przestępcy, którzy wykorzystują słabość i strach. Wielka podłość, która, jestem przekonana, że Państwo już za chwilę zgodzą się z tym zdaniem, może się naprawdę zdarzyć każdemu. Kto pociąga za sznureczki? Tak zatytułowałam ten reportaż. Posłuchajmy. Nie wiemy sami o sobie zbyt wiele. Gdyby mnie ktoś kiedykolwiek opowiedział, że ja znajdę się w takiej sytuacji i tak się będę zachowywać, to bym powiedział, nie, no nie ma takiej opcji. Przecież człowiek musi myśleć. Wyobrażam ją sobie, jak stoi ze zwitkiem pieniędzy. O takich jak ona mówi się piękna staruszka. Wyprostowana brunetka z nitkami siwizny, niewysoka i lekko tylko zdezorientowana. Przy przejściu podziemnym przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach ustawiono kosze na śmieci. Więc stoi i ona, i ten kosz, a ręka z 50 000 złotych powoli wznosi się nad śmietnikiem. Bo mnie w tej chwili jeszcze najtrudniej jest w tych momentach, kiedy ja sama sobie zadaję pytanie, jak mogłaś się w ogóle w to wkręcić? Także teraz moim zadaniem jest po prostu pozbierać te swoje szczątki łyżeczką do herbaty, żebym znowu się odbudowała. Jarku, wybierasz sobie szklankę. No tą, z której zawsze... Tak, jest zajęta? Nie. Jest, stupa. Tak? Po prostu, tak. To ja chcę dużą w takim razie. A tobie też zdjąć? Syn starszej pani, Jarosław, jest prawnikiem. Czasami prowadzi szkolenia dla staruszków. Jego mama nie lubi tego określenia. Osoby w późnej dorosłości Jarosław przestrzega przed oszustami. Tymi, którzy wymuszają pieniądze, udając wnuczka, albo podających się za handlarzy garnkami, albo tych, którzy dzwonią, by kupować bitcoiny. Nie wiem, się nie zgadza. przynajmniej możesz zawsze znaleźć. Ja, bo ja tu regularnie wszystkiego szukam, tak? Przychodzę Jakbym szukał, to wiem, że znam. Gdyby nie te szkolenia, pewnie przenigdy nie namówiłby mamy na tę opowieść. Czy mnie się uda, ale będę się starała. Od początku. Zaczynamy od początku. Dzwoni telefon. Telefon stacjonarny. Męski głos mówi do mnie: policja. Czy pani to pani? Podaje tutaj moje nazwisko. Tak, to ja. Czy pani już dostała wezwanie na przesłuchanie? Ja mówię: o czym pan mówi? Jakie przesłuchanie? Będzie pani musiała przyjść na komendę, złożyć zeznania. Ja mówię: rany, przecież ja nie mam żadnej sprawy. No ale wie pani, tutaj jest prowadzone postępowanie. Zresztą zaraz się pani wszystkiego dowie. I w tym momencie zgłasza się głos damski, bo to był mężczyzna. Zgłasza się głos damski i kobieta mówi do mnie: proszę pani, jestem funkcjonariuszką policji. Nazywam się Joanna Suchocka. Podaję numer legitymacji służbowej. Z tym głosem zostaniemy na dłużej. Próbuję sobie wyobrazić, jak mógłby zabrzmieć. Proszę sobie wszystko zapisać. Proszę sobie zapisać. Zapisałam. Teraz na 997. Zresztą ja zaraz panią przełączę. To wszystko pani sprawdzi. Wszystko się zgadzało. Głos znał nazwisko funkcjonariuszki. Potwierdził też jej numer legitymacji służbowej. Coś tam szura, szura. I w tym momencie słyszę, jak ta kobieta znowu się zgłasza. Mówi: już pani wróciła na linię. Proszę panią, jesteśmy w trakcie postępowania przeciwko grupie przestępców wyłudzających pieniądze od różnych osób. A najistotniejsze jest to, że... Dotarliśmy do miejsca, w którym znajduje się 100 podrobionych dowodów osobistych. Oni wykorzystują te dowody, by wyciągnąć od ludzi pieniądze. I pani dowód jest dzisiaj przygotowany do akcji. Powtarzam pani 100, bo tak właśnie ona powiedziała. Ja mówię: no to co ja mam zrobić? My możemy zapewnić pani pełną ochronę. Możemy zapewnić pani pełną ochronę, tylko musi się pani zgodzić na współpracę z nami. Czy się pani zgadza? Czy się pani zgadza? A ja mówię: a mam inne wyjście? Jak się pani nie zgodzi, trudno, ale nikt pani nie będzie chronił i może być pani pewna, że pani pieniądze znikną. I w tym momencie ja czuję, że lęk ogarnia mnie tak przepotworny, że ja nie potrafię w ogóle myśleć. Tak jak gdyby ktoś odciął mi mózg. I ja mówię: to co ja mam robić? Takim już zupełnie bezradnym głosem. A ta kobieta mówi tak: w tej chwili odłączamy pani telefon, a dalej to ja będę wydawała pani polecenia. I wydawała. Kazała się ubrać, zabrać ze sobą dowód, zabroniła dzwonić do rodziny, kazała odwołać zaplanowane spotkanie z wnukiem, przygotować się do wyjścia do banku i włączyć telefon komórkowy na stałe. No to wszystko robię, co mi ta kobieta każe. No już zupełnie skołowana do ostatecznych granic możliwości. Mówię: dobrze, będę tak robić. Pani będzie mówiła: halo, halo. Wtedy ja zawsze się zgłoszę. Cały czas jest pani obserwowana. Nasi ludzie panią chronią, ale proszę pamiętać, że w banku są i nasi ludzie, ale też złodzieje. Próbuję jeszcze. Mówię: halo, halo. Tak, jestem, słucham pani, jestem. Ta cała opowieść mamy, ja jej słucham po raz kolejny. Skala właśnie tej manipulacji od tego samego początku, nie? Że to się zaczyna od takiego mocnego uderzenia. Tu jeszcze wezwanie przyjdzie, że my coś robimy. Jakby ściema go nie ściemę, ale to wszystko, to się wszystko jakoś składa. Jak to wpisałem do wyszukiwarki w Google dzień później, jak też ochłonąłem, no to się dzieje. Seniorzy wyrzucają te pieniądze, albo je wrzucają do koszy na śmieci, albo je wyrzucają przez okna. I no ja tego cały czas nie mogę pojąć. Nie da się stopniować tej podłości po prostu. Podłość albo jest, no albo jej nie ma, a jak jest, to już sama w sobie jest czymś okropnym. Poza tym nie myślmy o tym, że ofiara jest winna, bo to jest najgorsze myślenie. Że masz tak, a no znowu winna, bo łatwowierna, bo to no, ale jak? To jest takie moje podejście. Pani Ewa staje obok banku. Znam to miejsce. Dokładnie wyobrażam sobie, jak podchodzi do wielkiego budynku ze srebrną fasadą. Jestem koło banku. Cały czas trzymam w ręce ten, prawda, nieszczęsny smartfon. Mówię, halo, halo, tak, wiemy, jest pani koło banku. Teraz ja pani powiem, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest, proszę panią, to, że musi pani wybrać z banku pieniądze, bo pracownicy banku też są skorumpowani. Oni są powiązani ze złodziejami. Wchodzę rzeczywiście do tego banku. Wystraszona ponad wszelką możliwość. Ja nawet nie potrafię powiedzieć, do jakiego stopnia. Zwłaszcza, że przecież tam wszędzie są ludzie, więc ja na kogokolwiek patrzę, to sobie myślę, że albo to jest ten przestępca, albo to są ci pod przykrywką, prawda, ci policjanci, albo jeszcze ktoś, już nie wiem kto mi chce zrobić krzywdę. No w każdym razie cały świat w tym momencie jest przeciwko mnie, a ja nie mogę zrobić od siebie zupełnie nic. Pani Ewa odbiera od kasjera pieniądze. 50 tysięcy złotych. Myśli, że chroni oszczędności przed szajką, która podrobiła jej dowód osobisty. Myśli, że pomaga policji. Wkłada 3 pliki banknotów do niewielkiej torebki. Znowu to prawda, halo, halo. Proszę pani, sprawa się nieco komplikuje. Wszystko potrwa nieco dłużej. Proszę iść do kawiarni na herbatę. Aha! I ponieważ jest pani obserwowana przez tych złodziei, to żeby nie zwracać na siebie uwagi, będzie pani do mnie mówiła córeczko, a ja do pani mamo. Czuję takie totalne zagrożenie, takie nawet fizyczne. Tak gdzieś oczami wyobraźni nawet mi się wydaje, że ktoś może do mnie podejść, na przykład mnie uderzyć, zabrać mi te pieniądze. No po prostu wszystkie obrazy mi się wyświetlają. Ciekawe, jak wyglądał ten moment. Pani Ewa siada niepewnie przy stoliku. Jest zmęczona. Chętnie zamówi herbatę. Bierze telefon i mówi do słuchawki. No i znowu te rozmowy, prawda? Halo, halo. No i znowu jest córeczka i mamusia. I mówię, córeczko, ja chcę iść do domu. Ja się bardzo źle czuję. Ja muszę iść do domu. Ja muszę wziąć lekarstwa. Dobrze, mamo, nic się nie martw. Jeszcze parę minut, jeszcze chwileczkę, jeszcze 10 minut. Mija 10 minut, ja znowu halo, halo. No jeszcze 5 minut. I tak trwa to przedłużanie tej sytuacji, po czym dostaję polecenie, że mam wyjść. Mamusiu, teraz możesz wyjść. Jedź na ulicę Mikołowską. Mikołowską 18. W momencie, kiedy jestem już na tej Mikołowskiej, pod tym numerem budynku, w którym mam być, to już jestem absolutnie pewna, że to jest dęte, że to jest niemożliwe, żeby to rzeczywiście była jakaś policyjna sprawa. No ale co mam zrobić? Że nawet gdybym uciekła, załóżmy, to przecież i tak zaraz mnie namierzą i jeszcze będę miała jeszcze gorsze, prawda, nieprzyjemności. To już wiemy. W podziemnym przejściu przy tej ulicy znajduje się kosz. Halo, halo, tak, jest kosz na śmieci. To teraz wrzuci pani te pieniądze do kosza. No panowie, jesteście z tej akcji. Nie, my jesteśmy policjantami prawdziwymi i przejeżdżaliśmy teraz radiowozem. A co się stało ogólnie? Ktoś do pani dzwonił? Rany boskie, to mnie oszukali. Tak. Pan sobie zabierze te pieniążki. Niech pani sobie weźmie pieniążki i zaraz będziemy ustawić. Ten moment z historii pani Ewy zarejestrowała policyjna kamera. 50 tysięcy. Dali mi potem jechać do banku. Prawdziwa policyjna kamera. Policjanci zauważyli dziwnie zachowującą się staruszkę. Wyciągnęli telefon, żeby zarejestrować interwencję. Służby mają teraz mój dowód osobisty podrobiony. Chciałabym, żebyśmy ten film razem zobaczyły. Możemy? Jarku. Okulary, no jasne. Tam, bo tutaj też są, ale tam są... Lepsze. Tam są te drugie. Tam są okulary do komórki. Nie będzie to za trudne? No to najwyżej mam obowiązek stopnie. Jak nie dasz rady, to też powiedz. Nie, nie, już patrzymy, już patrzymy. Stwierdziła, że taka pani jest. Powiedz. Ale ja widzę w tej chwili, że ja do tego stopnia już starałam się jakoś to wykasować, że ja już nawet nie poznaję tych niektórych momentów. Widzę to inaczej. O, widzę to inaczej. Chyba tak bym mogła powiedzieć. No. Wyłączać, ponieważ... I ja panu powiem, ktoś, kto nie przeżył takiej sytuacji, nie jest w stanie uwierzyć, jak oni potrafią manipulować człowiekiem całe życie pracowało. No to cóż, no to był ten moment, jak podeszli policjanci i przy okazji oni też mnie pytali. I tak jak z nimi rozmawiałem, że są po prostu, no byli uczuleni na takie zachowania, bo to tego dnia to się zdarzało, tak? To nie było jedyne i to nie jest jedyne. I ci zostali na tyle dobrze uczuleni i się zorientowali, że po prostu mamy wyratowali. No to mieliśmy wielokrotnie powtarzane, no niesamowite szczęście i wielkie podziękowanie dla funkcjonariuszy. To jest po prostu niewyobrażalne do momentu, jak tego nie przeżywamy. No bo ja teraz o tym mówię, ktoś będzie sobie słuchał albo słucha i sobie pomyśli, kurczę, no głupia stara baba, no co ona, no co myślała, no to przecież co od niej, coś tam od niej chcieli, trzeba się było od razu wyłączyć, koniec, kropka, prawda? No o czym my tu mówimy? No a niestety, no tak się nie stało. Wyjąć tutaj też coś, to jest niełatwe. To wszystko, to są wszystko książki prawnicze, Tak, ale to one... No, aczkolwiek... No... Ale to właśnie, skoro jest rocznik statystyczny 1973, no więc, to jest mniej więcej no więc, z tamtych czasów. Sprzed internetu, w właśnie, którym teraz jest, teraz prawda, jest Lex, wszystko, nie, no, jak się nazywa? Tak, Lex się nazywa, tak. Lex no właśnie, nazywa, no. Wszystkie. No bo wszystkie przepisy, też... orzecznictwo. A jest komiks jakiś nawet. Dobrze, to ja pewnie przyniosłem. Tam. No. No przecież ja... Nagrywa się teraz? Wszystko. Ojej, to nie... Nie, no ale mów. No, właśnie... bo chciałam powiedzieć, że ja przecież całe życie pracowałam mówiąc. No. Co pani robiła? Co robiłam? Nie, no tego może nie powiem, no, bo będę... No, powiedz, bo myślę, że to ma znaczenie. Znaczy to... Syn mi tutaj podpowiada, że mam powiedzieć. No ja z zawodu, znaczy z wykształcenia jestem prawnikiem. Wie pani, że to jest akt odwagi, że pani powiedziała, że jest pani prawnikiem? Zdaję sobie z tego sprawę. Gdyby mi syn tutaj w tej chwili nie kiwnął głową, że mam powiedzieć, to bym nie powiedziała. Nie chciałam. Nie chciałam tego ujawnić, ale z drugiej strony, no... Syn też jest prawnikiem. Tak. No coś takiego się wydarzyło, nie? To nie jest wszystko proste. Policja uratowała panią Ewę, ale nie udało im się zidentyfikować przestępców. W tym samym dniu tylko w Katowicach swoje pieniądze straciły 3 starsze osoby. Strach jest uczuciem paraliżującym, odbierającym właśnie mózg. No bo ja tak, patrząc wstecz, to po prostu tak się czuję, jak gdyby wtedy, w czasie tej całej akcji, jakby ktoś przyszedł, nożyczkami mózg mi odciął i ja zostałam taka wydmuszka, albo taka marionetka na sznureczkach i ktoś pociąga tymi sznureczkami, a ja nie mogę zrobić zupełnie nic. Po tej strasznej sytuacji ja się w ogóle bałam wyjść z domu. Masz klucze? Tak, masz klucze, masz. No, to może ja zamknę. To może, no. I od telefonu masz też? No mam ten taki... Masz ten gimbal, tak? Tak, dobra. Prosty, nie? No co, to na ławeczkę? Może na ławeczkę, no gdzie sobie życzysz? Życie tak zwane ławeczkowe tutaj kwitnie. Ale był taki moment na początku, że bała się pani wychodzić, tak? W ogóle nawet nie przyszło mi do głowy, że ja będę mogła wyjść z domu bezpiecznie, że po prostu ktoś tutaj się przyczai, że w ogóle jestem przez tych, nazwijmy to, łotrów, bandytów, na tyle już rozszyfrowana, że oni o mnie wiedzą dokładnie wszystko i po prostu tylko czyhają, żeby mi jeszcze jakąś krzywdę zrobić. No. Odcinkę? Czekaj, ja muszę sam. Staniesz sam. O, bo mnie akurat... Bolą plecy. Akurat, no tak. Nie przesadzaj, nie przesadzaj. A zawsze gdzieś tam rodzi się pytanie, dlaczego ja, prawda? A odpowiedź jest jedna. A dlaczego nie ja? No. Tak się nam czasem wydaje, że takie rzeczy zdarzają się innym. A okazuje się, że my też możemy być wśród tych innych, tylko nawet nie mamy o tym pojęcia. Dzień dobry, tu policja. Czy to pan Andrzej Nowak? Prowadzimy postępowanie, a ja jestem funkcjonariuszką policji i nazywam się Joanna Suchocka. Podaję numer legitymacji służbowej. ZDE 312-216. Za chwilę przełączę pana na komendę, żeby mógł pan to wszystko sprawdzić. To był reportaż zatytułowany Kto pociąga za sznureczki? W rolę oszustki wcieliła się Agnieszka Obszańska, która bardzo precyzyjnie cytowała zapamiętane przez panią Ewę sformułowania i zwroty. Klub Trójki. Audiodokument. Niełatwa historia, zdumiewająca historia z przedziwnym finałem, no i szczęściem wielkim, które spotkało panią Ewę. Bardzo się cieszę, że mamy dwóch gości. Gośćmi Klubu Trójki jest pan Jarosław Gwizdak, prawnik i syn i współbohater reportażu, bez którego no tak naprawdę tego intymnego świadectwa nigdy byśmy nie posłuchali. A tutaj pan Jarosław jest w Katowicach, a pan Maciej Konopka z Fundacji Projekt Starsi w Warszawie w studiu Klubu Trójki. Dzień dobry, witam panów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja trochę tak niezręcznie się czuję, rozmawiając teraz przez telefon. Ale... No właśnie, no. Ale spróbujemy na to wszystko zaradzić, bo to rzeczywiście, jak się zwłaszcza wysłuchało tego wszystkiego i pan tego posłuchał, no to w ogóle jest to zdumiewające. Ale będziemy też mieli czas na państwa opowieści, taką mam nadzieję. Michał Matus już czeka na telefony 22 i 7 trójek. I oczywiście ja zawieszam takie pytanie i prośbę, czy państwo chcą do nas dzwonić z przykładami, bo to rzeczywiście zdarza się bardzo często i to nie tylko osobom starszym, czy może z nawet najbardziej zadziwiającymi radami, jak można sobie w ogóle poradzić z tą prawdziwą plagą takich oszustw. 22 i 7 trójek to numer telefonu doskonale państwu znany. I zacznę od pana, panie Jarosławie. Rzeczywiście pan jest prawnikiem, uczy osoby, również starsze, jak unikać takich niebezpiecznych sytuacji. A mimo to, i myślę, że tutaj musimy troszeczkę doprecyzować i dopełnić tego obrazu, pan sam nie uwierzył, że to się może zdarzyć pana mamie. Tak, wszystko się zgadza. To właśnie być może dlatego, że ja zakładałem, właśnie to trochę tak jak mama powiedziała, prawda, że to się zdarza innym. Poza tym, że gdzieś tam, no jak to jest w ogóle możliwe, że tutaj fałszywi policjanci, że cała ta historia, jakieś połączenia. Natomiast też muszę powiedzieć, że to moje dzieciaki, a wnuki mojej mamy, a zwłaszcza mój syn tutaj, on się bardzo mocno zaniepokoił, bo właśnie wtedy babcia była z nim umówiona, babcia faktycznie odwołała to spotkanie. No i zaczął do mnie dzwonić. To był w ogóle taki przedziwny splot wszystkich okoliczności, bo ja tego dnia jeszcze uczestniczyłem w takiej konferencji naukowej na temat właśnie praw osób trochę starszych, czyli w późnej dorosłości. Więc to naprawdę życie pisze takie scenariusze, w które uwierzyć jest po prostu bardzo trudno. No dobra, ja sobie próbuję... Straciłem czujność, zakładając, że też często opowiadam o takich rzeczach mojej mamie, że po prostu, że to się nie wydarzy. Tak mi się wydaje, że należy sobie jakoś spróbować wyobrazić też tę sytuację. No jest pan gdzieś na szkoleniu, dostaje SMS-y, syn mówi, że babcia odwołała, że to jest w ogóle jakaś dziwna historia. No co zaczyna dziać się w głowie takiego człowieka, który z jednej strony dba o mamę, wszystko jej tłumaczy, a mama jest wspaniałą osobą, która doskonale zresztą wszystko rozumie, że takie rzeczy się zdarzają, prawda? Tak, i myślę, że nas słucha teraz dzisiaj też. Tak. Bardzo ją pozdrawiamy i kłaniamy się nisko naprawdę, bo ten rodzaj intymności, które udało się uzyskać, że tak to określę. To, że pani tyle nam powiedziała, to ja naprawdę się kłaniam w pas. Bo to jest wielka odwaga. To jest wielka odwaga również z pana strony, tak mi się wydaje. No czy ja wiem. Znaczy dziękuję, natomiast ja też cały czas właśnie zachodzę w głowę, jak mnie się mogło zdarzyć, że gdzieś tam byłem spokojny. Natomiast chcę też powiedzieć o takiej rzeczy, że chyba mamy taki ogólny problem z pewną podmiotowością właśnie tych osób, nazwijmy to, w późnej dorosłości, że nie ma takiego stanu pośredniego na zasadzie jesteście samodzielni, tudzież nie jesteście samodzielni. Znaczy chcę powiedzieć o tym, że ja nawet tak sobie myśląc, że okej, bo potem się dowiedziałem, między innymi bank też zareagował, bank zadzwonił, że pana mama wypłaciła pieniądze. I sobie pomyślałem, No okej, mama wypłaciła pieniądze, może wymyśliła, że chce je na coś przeznaczyć, może to są faktycznie oszczędności jej życia, da mi znać, co się z tym dzieje. Ale to ja muszę pana tu zatrzymać, bo nie wiedziałam, czy to pan będzie chciał powiedzieć akurat. Bank dzwoni do pana i mówi, że mama wypłaciła 50 tysięcy i pana to mimo wszystko do końca nie zastanawia. To, czy powiem szczerze, że właśnie myślę sobie, coś tu się będzie działo, ale za chwilę się dzwonimy, tak, zadzwonię do niej. Faktycznie ja nie miałem takiego impulsu w stylu działamy, lecimy, jedziemy, ale po jakimś czasie też musiałem to gdzieś tam przemyśleć. Tutaj dzwoni mój młody, więc uznałem, jedziemy szukać babci. Młody też rozpoczął w ogóle poszukiwania babci, bo babcia właśnie w tym momencie chodziła po mieście. Zaczął pan ten wątek podmiotowości osób starszych, czyli pan po prostu zdaje sobie doskonale z tego sprawę, że przecież nie można ograniczyć mamy tak światłej, tak rozumnej, tak wspaniałej, tak? Co pan ma dzwonić od razu i pytać, po co ci matko te 50 tysięcy? To tak też nie do końca może działać, nie? Tutaj chyba nie ma dobrej odpowiedzi. Znaczy ja bardzo chętnie posłucham ludzi mądrzejszych, bo też najtrudniej być po prostu lekarzem, sędzią w swojej sprawie, tudzież lekarzem, który leczy się sam. Mówi pan prawnik, to my posłuchajmy. Może zbiorowość nam podpowie, jak tu z tym wszystkim działać. Pani Edyta dodzwoniła się do nas, 22 i 7 trójek. Słuchamy pani Edyto również. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Również gratuluję odwagi podjęcia tematu, nie zostawienia tego gdzieś właśnie tak pozamiatonego, po cichu, bo głupio, bo wstyd na przykład, że się ktoś dał zrobić, mówiąc kolokwialnie. A konkretnie, absolutnie nie chcę tej bohaterki w żaden sposób osądzać, ale to, co w reportażu zostało wyłapane, ten zwrotny moment, czyli ten moment, kiedy rzekoma policjantka podaje numer legitymacji i mówi, że teraz można będzie to zweryfikować. Tu bohaterka niestety nie zreflektowała się na tyle, żeby powiedzieć to, ja zadzwonię na komendę, ja zadzwonię po prostu, żeby to zweryfikować. Ja to zweryfikuję, prawda? Muszę wyjść poza tą sytuację w ten sposób. I to też państwo uwypuklili. Także zawsze starać się tak wyjść poza tą sytuację. Mam przykład z życia. Znam historię taką, że dzwoni telefon. Pana córka miała wypadek samochodowy. Znaczy, przepraszam, źle to powiedziałam. Nie pana córka, tylko, że tatusiu miałam wypadek i tak dalej. Jeszcze lepiej. Że w emocjach po prostu... Słyszymy głos nawet swoich własnych dzieci. Tak, nawet jak to nie jest ich głos. ale mężczyzna był na tyle przytomny, że po prostu powiedział dobrze, tak, umówił się na kolejny telefon, zaraz, że tam będzie podejmował te działania, ale to było uśpienie czujności. Natomiast pierwsze, co zrobił, to zadzwonił do swojej córki. No tak, czasem okazało się, że w ogóle no, siedzi w domu, nie wiem co, nic się nie dzieje, no, jest wszystko w porządku. I oczywiście tak jak byli umówieni, telefon rozległ się ponownie. No i on powiedział tylko jedno, że żeby oszuści nie dzwońcie tu więcej i tyle. I tak się historia skończyła. To jest bardzo dobrze tak doradzać, prawda, jak się jest z zewnątrz, a jak jesteśmy w środku tej sytuacji. Tak. Ale ja to mówię nie po to, żeby doradzać. Oczywiście, rozumiem. Tak osądzać, tylko żeby podać przykłady, jak zareagować. Znowu mieliśmy przykład na to, że ktoś wyszedł poza tą sytuację, sam chciał coś sprawdzić. Tak jest. Ja pani powiem państwu również, że kiedy omawialiśmy tę sytuację tutaj na kolegium, to proszę sobie wyobrazić, że któryś z moich kolegów użył takiego argumentu, że jego koleżanka, pani prokurator, podjęła się i wpadła w tą spiralę tej manipulacji, dlatego że pomyślała, a do niej, do prawniczki dzwoni ktoś, żeby rzeczywiście pomogła rozwiązać sytuację. Coś nieprawdopodobnego. Ale jest jeszcze z nami pan Krzysztof i numer telefonu programu trzeciego, 22 i 7 trójek. Panie Krzysztofie, jeszcze pana posłuchamy. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Serdecznie. Ja chciałem powiedzieć o takim przykładzie z mojej rodziny. Mój świętej pamięci dziadek został dwukrotnie oszukany na umowę na prąd. Mm-hmm. Za pierwszym razem, na samym początku, kiedy te metody dopiero się pojawiały. Ciężko było to odkręcić, udało się. Minęło kilka lat. Mój dziadek się przeprowadził do nowego jego mieszkania. Przychodzi dwóch panów sprawdzić tablicę z bezpiecznikami. Dziadek ich wpuszcza. Oni zaczynają z dziadkiem rozmawiać, zaczynają różne tam niby sprawdzać bezpieczniki i tak dalej. W pewnym momencie podsuwają umowę za prąd. Mój dziadek się wystraszył, że oni go przyszli po prostu okraść, bo zaczynają chodzić nerwowo po mieszkaniu, po kuchni, bo tablica z bezpiecznikami tam była w kuchni. Mój dziadek w wieku ponad 80 wtedy lat miał, próbował się ich jak najszybciej z tego mieszkania pozbyć. I podpisał tam umowę po to, żeby oni z tego mieszkania wyszli. Nie, na szczęście nie. Czyli? Zachował się taką przytomnością umysłu, podpisał tą umowę, żeby oni z tego mieszkania wyszli, ponieważ chciał się ich pozbyć, po prostu bał się, że go okradną, zrobią mu coś. Ci panowie, zanim wyszli, powiedzieli, że do mojego dziadka jeszcze zadzwoni telefon i zapytać, czy oni bardzo dobrze się sprawowali, że mój dziadek ma powiedzieć, że jest bardzo zadowolony z umowy, którą dostał i z oferty, którą teraz będzie miał. Chwilę po ich wyjściu ten telefon zadzwonił, mój dziadek to powiedział, ta rozmowa została zarejestrowana, ale na szczęście zadzwonił do, nie pamiętam, czy do mojej mamy, czy do mojego taty. Udało się tą sprawę jeszcze w ten sam dzień odkręcić z pomocą prawnika i rzecznika praw konsumentów. To był taki pewien rodzaj pewnie nie oszustwa, no bo ci ludzie tu są szkoleni ewidentnie, prawda? To była manipulacja i wyłudzacze. Tak, rozumiem. Tak, żeby wejść do mieszkania pod pretekstem sprawdzenia tablicy z bezpiecznikami, ten budynek został kilka miesięcy wcześniej wyremontowany, także tam jeszcze różne rzeczy się działy, ponieważ przechodził gruntowny remont, został przystosowany na mieszkania komunalne. I no po prostu mój dziadek ich wpuścił i starał się ich pozbyć. Na szczęście wiedział, co robić, ponieważ no już raz taką sytuację miał, choć mimo wszystko nie wyrzucił ich z tego mieszkania, tylko tą umowę podpisał. Tylko na tutaj od kogoś się udało właśnie odwołać i odkręcić, tak, natomiast w tym wypadkach, chociaż większości było tych przypadków... trudne, ponieważ zostało nam przedstawione to nagranie, że on mówi, że jest zadowolony i że wszystko jest fajnie. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Bardzo dużo, przestrzegam wszystkich. Uważajmy, weryfikujmy. Maciej Konopka z Fundacji Projekt Starsi. Panie Macieju, no właśnie, to teraz pora na pana, bo my tutaj w emocjach słuchaliśmy tego wspólnie, między innymi dlatego, że pan też no, gdzieś tam blisko zna taką sytuację. Miałem dokładnie bardzo, podobną. Tak. Bardzo podobną historię w rodzinie. Też bardzo bliskie osoby zostały w bardzo podobny sposób, już nie będę powtarzał tego całego schematu. Nie, może trzeba powtarzać, bo właściwie z drugiej strony to po prostu się utrwala, tak? Okay. Nie odbierajmy tego typu telefonu. To powiedzmy, tak, i pierwszą bramą taką wjazdową dla oszustów jest telefon stacjonarny przede wszystkim. To znaczy większość starszych ludzi ma jeszcze telefony stacjonarne, im młodsi, tym mniej, podejrzewam. I ten stacjonarny telefon, który dzwoni, którego jeszcze używają i podnoszą słuchawkę, jest pierwszą taką takim elementem selekcji, który mówi, okej, no to znaczy, że jeżeli ten telefon działa i ktoś tam podnosi słuchawkę, znaczy, że można się tamtędy dostać tak, do świadomości. I tu było podobnie, to znaczy właśnie zadzwonił telefon stacjonarny, najpierw dzwoni, że poczta, która sprawdza, czy tam o jakiejś paczce jest opowieść, że chodzi o adres i tak dalej. Potem już oni przeszli na komórkę i opowieść była o tym, że oto akcja policyjna w domu się odbywa i że bardzo jest potrzebna tych państwa starszych pomoc. Tutaj to jeszcze jest apel do takiej potrzeby aktywności. Mi się wydaje, że tutaj bardzo często wiele osób starszych to bardzo ciekawe, że pan zwraca na to uwagę. Przyzwyczajonych do pewnego aktywnego życia i nagle znajdują się w zupełnie innej sytuacji, w której to życie aktywne jest tak, że mogą być sprawcze. Właśnie to chciałem powiedzieć. I oni też apelują do tej właśnie potrzeby sprawczości. Czyli z jednej strony odwoływanie się do tego, że do w ogóle takie starsze osoby nie bardzo sobie są w stanie wyobrazić, że ktoś w tak perfidny i podły sposób w ogóle może ich próbować oszukać, że może się powołać, że to wnuczek miał wypadek, synowa miała wypadek, że można iść w takim kierunku, żeby oszukiwać ludzi, prawda? No tak, to okrucieństwo tego współczesnego świata jest troszkę poza wyobrażeniem. Może nie tylko ludzi starszych, pewnie nas wszystkich, ale ich to wyjątkowo mocno dotyka. Tym pierwszym punktem jest ewidentnie poczta lub telefon stacjonarny, bardzo często używany. Powiem, że posługuję się tutaj podpowiedzią, taką broszurą, którą wydała policja polska, chyba stołeczna. Seniorze-nie-daj-się.pl, tak? www.seniorze-nie-daj-się.pl. I tam jest bardzo dokładnie opisana ta procedura i dokładnie to wydarzyło się tutaj pani w reportażu, bardzo podobnie i też tym osobom, które z którymi moim bliskim. Potem zadzwonił telefon komórkowy i przez ten komórkowy telefon policjant, który właśnie poprosił o weryfikację. Dokładnie tak. I nawet podał ten sam, tutaj, znaczy stary numer 997. No więc ci państwo zadzwonili i tam sprawdzili, czy niejaki wróbel, pamiętam, tam nawet nazwisko, pracuje na komendzie. Od razu odpowiedziano, że tak pracuje. Wiadomo. Jaka komenda? Wszystko było przygotowane. Stołeczna odpowiada w ciągu 5 minut. I jaki policjant od razu jest natychmiast jakby nie myślę, że jednak nie można podawać takich nazwisk. Tak. Ale proszę powiedzieć, pana historia nie skończyła się tak szczęśliwie. Nie. No ci państwo w końcu, to się skończyło tak, że przekazali wszystkie swoje oszczędności. Dużą sumę, tak. A może pan powiedzieć, jaka to była duża? 130 tysięcy. Przekazali po prostu właśnie tak zwanemu, w policyjnym języku ta osoba ma nawet taki rodzaj ksywy, czy odbierakowi przekazali. Odbierak zniknął oczywiście, mówiąc, że jest policjantem, to troszkę jak w Misiu prawie, że jest scena. Ale oni poszli do banku, tak? Wyciągnęli te pieniądze? Nie, w ogóle przekazali po prostu kartę kredytową. I on zniknął z tą kartą kredytową, a następnie przekazali PIN. więc już właściwie nie było co zbierać, tak? I wszystkie pieniądze zostały wypłacone w ciągu 24 godzin, nawet chyba w krótszym czasie. I w tym czasie nie porozumieli się też z nikim z rodziny, tak, żeby zapytać? Nikim bliskim się nie porozumieli, wręcz odwrotnie opowieść była tam, do nich akurat ktoś dzwonił i oni powiedzieli, że nie mogą teraz rozmawiać, są bardzo zajęci, bo właśnie jest akcja policyjna przeprowadzana i oni w niej biorą udział i są bardzo... Także tam była... To jest to, co w tym reportażu było, to znaczy ogromna presja, stworzona presja na te osoby, albo w postaci lęku, tak jak w reportażu, albo w postaci właśnie misji, że oni biorą udział w tej misji, że teraz wychodzą, idą zanieść tą kartę gdzieś tam do metra. No cała kombinacja. Cały czas byli prowadzeni jak na sznurku przez właśnie przez telefon, no do momentu, kiedy wszystkie dane zostały wyciągnięte. No jak już zostały wyciągnięte, no nagle się to wszystko urwało i skończyło i w tym momencie oni się zorientowali, no, że chyba coś jest nie tak, tak? Policja przestała działać. Panowie, chciałabym was obaj, pana Jarosława i pana zapytać, czy my możemy w ogóle w sobie zbudować takie kompetencje, która wychwyci te manipulacje, ale zanim odpowiecie na to pytanie, to jest jeszcze z nami pani Monika. Dobry wieczór, 22 i 7 trójek. Witamy w Klubie Trójki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To prawda, nie wiem, czy moja historia wpisuje się w dzisiejszy temat. Ja nie jestem osobą, jeszcze, no może inaczej, nie postrzegam się jako osobą taką bardzo starszą, a temat, który mnie dotyczył, wydarzył się, jak miałam 40 parę lat, tak? Ale w kontekście manipulacji, na szczęście, która okazała się, no powiedzmy, nie byli to oszuści, tak? Natomiast to do pewnego rodzaju niewiedzy i nieumiejętności radzenia sobie z samą sytuacją jakiegoś takiego wydarzenia, gdzie do firmy weszły służby, jak się potem okazało, faktyczne służby policyjne i został zabezpieczony sprzęt, dokumenty zostały przejęte. Natomiast sytuacja wyglądała tak, że wchodzą funkcjonariusze, pokazują legitymację i no, mówią, że tak jakby z racji jakichś tam postępowań muszą zająć sprzęt, natomiast jak chciałam się skontaktować z właścicielem bądź z kimkolwiek z zewnątrz, powiedzieli, że no jakby teraz nie jest czas na to, żeby na telefony i na weryfikację. Jakby nie miałam takiej w ogóle możliwości. Na szczęście wszystko okazało się, że no nie jest to żadna prowokacja. Sprzęt faktycznie został zabezpieczony w sposób legalny. Natomiast właśnie tak sobie myślę, że czasami stoimy naprzeciw takiej bezradności, tak, w kontekście nieumiejętności działania w danej sytuacji. Potem po tej całym wydarzeniu konsultowałam z osobą, która kompetentna jest w takich zagadnieniach i mówiła, tak, należy sprawdzić legitymację, numer, jaki kolor i takie różne oznaczenia, o których tak naprawdę człowiek tak na co dzień, no nie jesteśmy tego uczeni, świadomi i czasami nawet takie, powiedzmy, sytuacje, które ostatecznie jakby nie zagrażają, bo nie są żadnym, manipulacją, tak? Natomiast powodują to, że faktycznie może być to pretekst do tego, bo równie dobrze mógł to wejść ktoś, kto chciał ukraść sprzęt i dokumenty. I pani by to po prostu oddała, bez właściwie, ja bo nie oddała, wiedziałaby, tak, pani, jak się zachować. Tak, bardzo dziękuję za tą uwagę. Głównie dlatego, że to mnie też prowadzi do podania państwu takich danych, które być może spowodują, że starsi państwo, którzy nas teraz słuchają, będą mogli oddychać z pewną ulgą, bo przecież w ogóle nie o to chodzi, że to dotyczy tylko osób starszych. Oczywiście to są pewne bramki, te telefony stacjonarne, ale my ciągle jesteśmy poddawani takiej presji. No i to jest tak, w 2023 roku CertNASK Polska, taki zespół powołany do reagowania na incydenty bezpieczeństwa cyfrowego, zablokował 80 tysięcy fałszywych domen, a to mówimy 2023, tak? Czyli te dane są no już odległe. W tym 32 tysiące związanych było z fałszerstwami takimi inwestycyjnymi i jednocześnie odnotował, uwaga, 75 milionów prób wejścia na te fałszywe strony. Dalej, zablokował też 1 000 000 fałszywych SMS-ów. To też jest coś, co się cały czas powtarza, tak? Dostajemy jakiś numer, który nakazuje nam coś tam zrobić. No i to jest wręcz niewyobrażalna skala, przecież są przestępstwa na celebrytów, na inwestowanie w bitcoina, na chińskie oszustwa, na polskie sklepy i to się mnoży z każdym jakby miesiącem tych działań i tych deepfake'ów, fake'ów jest po prostu więcej. Więc No właśnie, to teraz pytanie do prawnika, panie Jarosławie. Czy my w ogóle możemy w sobie zbudować taką kompetencję, która spróbuje gdzieś wychwytywać te manipulacje? Gdzie nie dać się zapędzić w koźli róg, żeby sprawdzać wszystko, co dookoła nas? A gdzie jednak zachować taką trzeźwość umysłu? Halo? Nie ma. Halo? Tak, no to jest do pana. Tak, tak, panie Jarosławie. Dobra, teraz już wszystko słychać. No to słuchamy. Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że wiedziałem, że to się tak skończy, że ma być jeszcze porada prawnika. No tak to się, tak to się dzieje. Wielokrotnie trudniej, tym bardziej, że też no, ja też gdzieś tam w pewnym momencie dałem się zrobić, czy też no, działałem w pewnym zaufaniu do mojej mamy, a tu się okazało, że faktycznie to jakieś sygnały alarmowe, nawet mogę powiedzieć, zlekceważyłem. Tak? Ale my chcemy mieć to zaufanie, tak? No my po prostu nie możemy żyć tak po prostu nie ufając nikomu. Ja też o tym powiedziałem, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie tylko ludzie, prawda, w późnej dorosłości, ale ludzie młodzi są też, im się zdarza być oszukanymi. To dość regularnie, ponieważ no, myśmy też w naszej fundacji prowadzili takie szkolenia z ludźmi młodymi i ja za każdym razem pytałem w klasach mniej więcej, słuchajcie, ile z was zostało oszukanych przy jakiejś transakcji internetowej? I to jest taka średnia, że w każdej klasie 20% czy pod 30% dzieciaków została oszukana. No, więc też możemy mieć optymistyczny wariant, że jednak 70%, czyli większość, nie została oszukana. Następną rzeczą jest to, że oszuści byli zawsze i z reguły też no, byli... Tylko teraz zmienia się sposób dotarcia, tak? Troszkę szybsi, troszkę bardziej bystrzy. No, mnie też na przykład fascynuje z jednej strony, czy Arsène Lupin, czy jakieś takie postaci, które faktycznie sobie świetnie radziły, czy powiedzmy Quinto, nasz bohater serialu Wabank. Natomiast no, już mówiąc zupełnie serio, to ten jeden z telefonów, prawda, pani, która powiedziała, żeby też no, tak umieć na to spojrzeć jeszcze z innej perspektywy, żeby trochę wyjść z tej sytuacji, żeby weryfikować, żeby oddzwaniać, żeby powiedzieć, no nawet w jakiejś takiej sytuacji tej pełnej manipulacji, coś się stało z kimś bliskim, jest akcja policyjna, powiedzieć stop, ja teraz, nie wiem, teraz się rozłączę, oddzwonię, proszę zostawić numer. To mi, łatwo mi mówić, żeby zachowywać taką przytomność, ale ta przytomność jest tutaj chyba kluczowa. No poza tym też no, nie ma jakiejś super, hiper okazji, prawda? To znaczy wielkich super transakcji. Trzeba być bardzo ostrożnym. Ale też myślę, że właśnie rola osób bliskich, no u nas to też właśnie wyszło, że jak gdyby świadomość moich dzieciaków, ludzi tam plus minus 20-letnich, może tak powiem, była w tym momencie taka znacznie bardziej, nieco głębsza niż moja, więc wielki też szacunek. Znaczy one się one czuły się bardziej zaniepokojone brakiem kontaktu z babcią, tak? Tak, tak. I tym, że coś tam no, się ale wie pan był w środku jakiejś innej rzeczywistości, to też jest troszeczkę inaczej niż jak się jest w sytuacji człowieka młodego, który czeka na spotkanie z babcią, tak? I coś no tam i mam poukładanego. Ciasto, i jeszcze ciasto, to ciasto, a babcia piecze wspaniałe ciasta i taka jest prawda. Pani Julia jest z nami, to szybciutko przeskoczymy jeszcze do pani. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Gratulacje za udane reportaże, których słucham w Trójce, bo jestem fanem, ale do czego zmierzam? Dziękujemy. Jestem 74-letnią samotną emerytką, doktor biologii, pracownik naukowy uniwersytetu. W tej chwili mieszkam samotnie i w zeszłym roku, w styczniu, dostaję SMS-a, że przesyłka z Francji. Początkowo no, próbuję się tam na jakiś podany numer dodzwonić, jest tylko bonjour, ale potem zaczęło mi to coś nie pasować i postanowiłam, że zadzwonię na te 8-4-8 do telewizji, bo to chyba był numer, gdzie można takie podejrzane SMS-y zweryfikować. Ale nie zrobiłam tego. Jest 6 lutego zeszłego roku, będę pamiętała tą datę do końca życia. Ja wzięłam pożyczkę, ogrodzenie miałam tutaj kończyć, nie włożyłam do banku, tylko miałam ją w domu. I zgłasza się do mnie kurier 6 lutego rano, który mówi, że będzie przesyłka, przyjedziemy czarnym Mercedesem na rejestracjach warszawskich. Żadnego sygnału, który kurier mówi, czym przyjedzie, prawda? Przesyłki są no, typowe busy i tak dalej. I żadnych tam oznak one specjalnych nie mają. I godzina, no odebrałam to rano, gdzieś koło 10:00 wyszłam z domu, bo załatwiałam coś, wróciłam w porze obiadowym, chlapa, ponuro, 14:30 po południu i za chwilę odbieram telefon. Czy pani odebrała telefon o przesyłce? Tak. Głos taki przerażający, że proszę nie, nic nie działać, bo jest pani pod obserwacją. Namierza panią uzbrojona grupa, 3 busy. Już są wokół pani domu, bo mam domek na końcu, że tak powiem, ulicy, a mieszkam na terenie uczelni w zasadzie, że ludzie chodzą w tej z powrotem, studenci. Mamy już bardzo czasu, przepraszam bardzo, tak. Bo tak nie chcę przerywać, a jedno ostatnie pytanie mam do pana Macieja jeszcze na koniec, właśnie o tę samotność. Proszę powiedzieć, czy to się ta sprawa zakończyła się dla pana? Skończyła się tym, że sama wręczyłam pieniądze funkcjonariuszce. Żadnego logicznego myślenia nie było. 2 telefony były, powiedzieli, że mi blokady zakładają. Nie można było się wydzwonić. Prokurator się włączył, który mnie chciał pogotowiem ratować. Policjantka przyszła z długimi typami. Ja mówię, jak ona będzie strzelać, tak? Że pieniądze do wglądu w samochodzie w podczerwieni muszą przejrzeć i tak dalej. No i budowali ten strach. 300 metrów już strach, są lęk, pod drzwiami. Manipulacje. No naprawdę nie przerażająca historia i wielkie okrucieństwo. Dziękuję bardzo pani. Mnie zrobiono. Dziękuję i gratulacje za udane tematy. No mam nadzieję, że chociaż trochę, no że nawet jeśli jedna osoba, która nas dzisiaj posłuchała, się zastanowi i odpowie inaczej, to będzie wielki sukces tego programu. Panie Macieju, dla mnie bardzo ważna rzecz, o której powiedziała pani Julia. Jej samotność, to znaczy czy my reagujemy w ogóle na to, co dzieje się dookoła nas. Czy my byśmy, czy państwo prowadzicie takie w swojej fundacji też no, opowieści o tej samotności, że musimy zwracać uwagę na to, co robią inni? Znaczy Fundacja Projekt Starsi jest skupiona na przemocy wobec starszych. To jest to jest przemoc rzeczywiście, ale tutaj my zajmujemy się głównie przemocą w rodzinie, takimi sytuacjami jak zabieranie pieniędzy, upokarzanie. Jest bardzo wiele różnych sytuacji bliskiej rodzinie, które mają miejsce i tutaj rzeczywiście możemy zaoferować czy oferować i pomoc prawną, i pomoc psychologa, i prowadzimy specjalne programy, które takie terapeutyczne, które mają temu zapobiec. Fundacja działa już 10 lat i się bardzo rozwija, temat jest ogromny. Natomiast ten przypadek, o którym my tutaj rozmawiamy, ten przypadek oszustwa, wydaje mi się, że tak jak słucham, to aż się prosi, żeby stworzyć jakiś taki program, który szkoli, po prostu opowiada o tej procedurze, pokazuje, jak się zachować. Wie pan dobrze, że te programy są, tak? Policja ma, pan przygotowuje scenariusze, policji prezentuje. Tak. No jednak to się dzieje, o tym się mówi w mediach, nie mało, tak? Oszustwach celebryckich ostatnio mówi się bardzo dużo, o deepfake'ach mówi się bardzo dużo, a jednak wszystkiemu temu ulegamy. No tak. Cóż powiedzieć? Panie Jarosławie, to jeszcze naprawdę ostatnia 30 sekund do pana, bo mnie się wydaje, że w tej waszej historii zdarzyła się jeszcze jedna piękna rzecz, czyli była osoba, która zareagowała na to, że mama trzyma te pieniądze nad koszem na śmieci, prawda? Że podeszła do niej kobieta i po prostu się odezwała, co pani robi. Panie Jarosławie. Jej znaleźć, tej kobiety, ale faktycznie też no, właśnie ktoś okazał się nieobojętny. No a potem przejeżdżający radiowóz po prostu i też wyuczeni panowie policjanci wyskoczyli, co też słyszeliśmy. Także to się udało. No właśnie, wielkie szczęście mieliście. Tak. Potężne. Naprawdę. Pani Ewo, jeszcze raz bardzo dziękujemy i kłaniamy się nisko, że zechciała się pani z nami podzielić tą historią. Jarosław Gwizdak, Maciej Konopka z Fundacji Projekt Starsi, Anna Dudzińska, Michał Matus, Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała. My też się już państwu kłaniamy i oby jak najrzadziej dzwonił ten telefon po odebraniu, którego będziemy się zastanawiać, czy właśnie ktoś nas chce oszukać.